الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ آیت کریمہ ایک مدنی سورت کی ہے اور اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے ایمان کے راستے میں جو جو مصیبتیں آئیں جو جو رکاوٹیں آئیں جو جو ان پر انہوں نے صبر کیا یہی نہیں بلکہ ایمان کے راستے میں وہ ایک ایسی منزل میں بھی پہنچے کہ جہاں انہیں اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہجرت بھی کی ہجرت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ انہیں ہر ہر قدم پر اپنی جان اپنے مال اپنے اوقات کی قربانیاں دینی پڑیں خطاب اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بہترین مخلوق سے ہے اور یہ سورج طلوع نہیں ہو سکتا ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے اے ایمان والو خطاب صحابہ کرام سے ہے اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں توبہ کرو سب کے سب امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں ایک بات تو یہ کہ جب اس آیت کریمہ کے مخاطب خیار خلق ہیں اللہ تبارک و تعالی کے صحابہ کرام اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے رہو, تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی جناب میں کتنا رجوع ہونا چاہیے اور کتنی توبہ کرنی چاہیے. دوسری بات, یہاں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں فلاح کو توبہ پر معلق کیا گیا ہے, گویا مسبب کو سبب کے اوپر معلق کر دیا گیا ہے. یہ تعلیق بالکل تعلیق المسبب بسبب ہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی. فلاح کو توبہ پر معلق کر دیا گیا ہے, اگر تم توبہ کرو گے تو فلاح ملے گی. ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ہر تائب مفلح ہوتا ہے, جو بھی توبہ کرے کامیاب ہے. ایک بات اور قابل غور ہے اس آیت کریمہ میں کہ فلاح کے بارے میں ایسا حرف استعمال کیا گیا ہے جس حرف کو عربی میں حرف ترجی کہا جاتا ہے, لعلہ یہ حرف ترجی ہے جو امید کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی توبہ کرے گا کامیابی کی امید ہے اس کے لیے, اور توبہ کرنے والا ہی کامیابی کی امید کرے. جو توبہ نہیں کرتا اسے کامیابی کی امید کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ تمام کی تمام باتیں آیت کریمہ سے مستفاد ہوئی. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو آدمی توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کی دو قسمیں کی ہیں, ایک تائب اور ایک ظالم, تیسری کوئی قسم نہیں. بندوں کی دو ہی قسمیں ہیں, تائب اور ظالم, اور جو تائب ہوتا ہے وہ ظالم نہیں. گویا جو آدمی توبہ کرے وہ آدمی ظالم نہیں ہوتا. قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے اور احادیث کے ذخیرے کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ یہ شریعت کی روح ہے, جان ہے اس کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ترمذی میں, ابن ماجہ اور دارمی میں آئی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی ہر اولاد اس درخت کی ہے, اس درخت کی مثال ہے اس کی جو کبھی نہ کبھی ہواؤں سے دوچار تو ہوتا ہی ہے. کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہوا نہ لگی ہو. اسی طرح آدم کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جسے خطا نہ ہوئی ہو. کل بنی آدم خطاؤن, آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا کار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے بہترین ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خطا کرنے کے بعد آدمی توبہ کی طرف مائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ کرے. اور ایک جگہ ارشاد باری ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور محبوب رکھتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں کو. یہاں توبہ پہلے ہے اور تطہر بعد میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. توبہ کون کرے گا؟ جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا. گناہوں کے ارتکاب کے بعد آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا شخص بہت محبوب رہتا ہے. توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت، توبہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا. یہ توبہ کا لغوی معنی ہے، پلٹ جانا. کسی طرف جا رہا تھا، پلٹ گیا. اور اصطلاحی معنی توبہ کے یہ ہیں کہ سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا، باطل سے حق کی طرف پلٹنا، برائی سے اچھائی کی طرف پلٹنا. اصطلاح شریعت میں توبہ اس کا نام. تو توبہ کے لغوی معنی ہے پلٹنا، اور اصطلاح شریعت میں توبہ کہتے ہیں سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا، باطل سے حق کی طرف پلٹ جانا، توبہ کہلاتا ہے. توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ تین شرطیں تو توبہ قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی میں. ایک تو ماضی میں جو بری حرکات سرزد ہوئی ہیں ان پر نادم ہو، پشیمہ ہو کہ اے اللہ ماضی میں جو حرکتیں غلط مجھ سے سرزد ہوئیں، اے اللہ میں پشیمہ ہوں ان حرکتوں پر، نادم ہوں. تو ماضی میں کی ہوئی اپنی بری حرکتوں پر پشیمہ ہونا، نادم ہونا، پہلی شرط توبہ کی. اور دوسری شرط کہ ماضی میں جو حرکتیں ہو گئی ہیں زمانے حال میں اس کو ریپیٹ نہ کرے، ان گناہوں کو زمانے حال میں ریپیٹ نہ کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں ان گناہوں کا اعادہ نہ کرنے کا عزم کرے. گویا کہ توبہ کے اندر تینوں زمانے شامل ہیں، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، پشیمہ ہونا، اور ان گناہوں کو حال میں چھوڑ دینا، اور مستقبل میں ان گناہوں کے ریپیٹ نہ کرنے کا عزم کرنا. یہ توبہ کے تین شرائط ہیں. اگر یہ تینوں شرطیں موجود ہیں تو توبہ متحقق ہے، اور اگر یہ تینوں شرطیں موجود نہیں توبہ متحقق نہیں ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، یہ ایک گناہ اس سے سرزد ہوا، ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے ایک قانون کو توڑتا ہے، پھر اس سے تائب ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے، میں اس گناہ پر نادم ہوں، پشیمہ ہوں، اور حال میں میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اور نہ کروں گا، اور میں نے عزم کر لیا ہے کہ یہ گناہ فیوچر میں بھی مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، توبہ متحقق. اب بتقاضائے بشریت دو چار مہینوں کے بعد پھر اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اسی گناہ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے سے، دوبارہ کرنے سے کیا اب یہ اس گناہ کا بھی ارتکاب کرنے والا مانا جائے گا، اور دونوں گناہوں کی سزا اسے ملے گی؟ یا صرف اسی گناہ کی سزا اسے ملے گی؟ ان دونوں گناہوں کی سزا اسے ملے گی یا صرف اسی گناہ کی؟ اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہیں، دونوں کے دلائل سامنے رکھو، بحث بڑی اہم ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا اگر اس کا اعادہ کرتا ہے تو یہ توبہ فضول قرار دی جائے گی اور اس گناہ کا عذاب بھی اس کو اسی گناہ کے ساتھ ملے گا، یعنی یہ گناہ بھی اس گناہ کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. دلیل، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم اور احمد کی ایک روایت ہے، روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ من احسن فی الاسلام لم یواخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام. کہ جس آدمی نے اچھا اسلام قبول کیا، کفر سے دائرے اسلام میں آ گیا، تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی اس سے مؤاخذہ نہیں کرے گا. اور جو آدمی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں پلٹ جائے تو کفر کے اندر کیے ہوئے گناہ پھر سے لوٹ آئیں گے. یہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھو، ایک آدمی کفر سے دائرہ اسلام میں آتا ہے تو کفر کے حال میں کیے گئے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ جب کفر کی طرف پلٹے گا تو حالت اسلام میں کی گئی جتنی بھی نیکیاں ہیں سب القت قرار دی جائیں گی اور وہ جتنے بھی گناہ اس نے کفر کی حالت میں کیے ہیں دوبارہ لوٹ آئیں گے اس کے اوپر. تو گویا ایک آدمی اگر ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے اور پھر اسی گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے تو یہ گناہ بھی ایڈ ہو جائے گا دوسرے گناہ کے ساتھ. ایک عقلی دلیل بھی انہوں نے دی ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، پورا دن روزے کی حالت میں گزر گیا، دن ڈوبنے کے بالکل قریب ہے، لیکن دن ڈوبنے سے پہلے ہی وہ افطار کر لیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، تو پورے دن کا جو ثواب ہے اس کے حق میں نہیں لکھا جائے گا کہ روزہ ہوا ہی نہیں. دیکھو، تھوڑا سا وقت باقی ہے، پورا دن گزر گیا ہے روزے کی حالت میں، لیکن سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر افطار کر لیتا ہے تو پورے دن کا ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جب اس سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر مستقبل میں بتقاضائے بشریت اس گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے تو اس گناہ کو اس گناہ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. دلیل دیتے ہیں کہ ترمذی میں ایک روایت ہے اور بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں لائے ہیں اس حدیث کو، حدیث کے الفاظ ہیں، مان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس سے توبہ کر لیا تو گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب اس نے گناہ ہی نہیں کیا تو اس کو دوسرے گناہ کے ساتھ ایڈ کیسے کیا جائے گا؟ اور یہ دلیل بڑی مضبوط ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گناہ کو کرنے کے بعد اگر آدمی توبہ کر لے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب گناہ کیا ہی نہیں تو دوسری بار اگر اسی گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو یہ گناہ، جب گناہ اس نے کیا ہی نہیں تو اس گناہ کو ایڈ کیسے کریں گے اس گناہ کے ساتھ؟ صحیح یہی ہے کہ اگر آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو بالکل اس طریقے سے ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اگر بتقاضائے بشریت مستقبل میں اسی گناہ کا اعادہ کر لیتا ہے تو پھر اسی گناہ کی سزا اسے ملے گی، اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا اس گناہ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ بہت محبوب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے چاہے وہ گناہ کریں یا نہ کریں مجھ سے برابر توبہ کرتے رہیں، مجھ سے معافی مانگتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے توبہ کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی گن لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں تقریباً 100 بار ایک دعا پڑھی ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں تقریباً 100 بار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مجلس میں تقریباً 100 بار استغفار کرتے تھے تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کتنا رجوع ہونا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور تقریر فرما رہے ہیں، دوران تقریر آپ نے استغفار اور توبہ کی اہمیت بتانے کے لیے قوم کے سامنے یہ بات پیش کی اور اس بات کو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پر وہ موسلا دھار بارش برسائے گا، ویزدکم قوتن الی قوتکم، اور وہ تمہاری قوت کے اندر اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور دیکھو گنہگار ہو کر کے مجرم ہو کر کے تم روگردانی مت کرو۔ دوران تقریر توحید کے بیان میں توبہ اور استغفار کا بیان در حقیقت توبہ اور استغفار کے اہم ہونے کی زبردست دلیل ہے کہ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ توبہ کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے، غالباً اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جو آدمی سید الاستغفار کو شام میں پڑھے اور رات ہی میں مر جائے جنت میں داخل ہوگا، اور جو صبح کو پڑھے اور دن میں مر جائے جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت، مضبوط روایت، کہ جو شخص سید الاستغفار کو شام کے وقت پڑھے اور رات میں مر جائے جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی صبح کے وقت سید الاستغفار کو پڑھے اور دن میں مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کے اندر بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، تیری نعمتوں کا اعتراف ہے، تو مجھے بخش دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ انداز اتنا پسند ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے کہلوا دیا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ تمہاری امت کا کوئی فرد اگر یہ دعا شام کے وقت پڑھے اور رات میں مر جائے جنتی ہے، اور اگر صبح کے وقت پڑھے اور دن میں مر جائے تو جنتی. یہاں ٹھہر کر ایک سوال کو حل کر لیتے ہیں جو بڑا اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہم احادیث شریفہ کے اندر، اس کے ذخیرے میں بہت ساری احادیث ایسی پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معمولی نیکی پر بڑا زبردست اجر ہے. نیکی بڑی معمولی ہے لیکن اس کی جزا بہت ہی زیادہ ہے، ناقابل یقین، ناقابل تصور. جیسے بورڈ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، وہ دعا مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے ایک روایت اور آتی ہے مسلم شریف کے اندر کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد دن میں 100 مرتبہ کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. گویا کہ استغفار کی بھی اور تسبیح کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا جاوے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک بار کلمہ توحید پڑھ لے، کسی کی ٹانگ توڑ دے اور اس کے بعد یہ کلمہ توڑ جو ہے پڑھ لے، کسی کا مال غصب کر لے، کسی کا مال چھین لے اور یہ دعا پڑھ لے، کوئی بھی گناہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، جنتی ہے. سارے گناہ معاف اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. ذہن انسانی میں سوال اٹھتا ہے، اور اگر مشرک کو، کسی کافر کو، ارون شوری جیسے بدبختوں کو اگر یہ حدیث مل جاوے تو وہ اعتراضات کا ایک تومار کھڑا کر دیں گے، اعتراضات کا ایک طوفان برپا کر دیں گے. لیکن در حقیقت یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آدمی کا مطالعہ کم ہو. اگر غور کرے گا تو اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ جن گناہوں کی بخشش کا معاملہ یہاں ہے اور جن گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی ہے ان احادیث میں، جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ معمولی نیکی پر بڑا اجر ہے، در حقیقت اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بعض منکرین حدیث نے بھی، جو احادیث کو حجت نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بھلا اتنی معمولی نیکی اور اس کا اتنا بڑا اجر، ناقابل یقین ہے، ناقابل تصور ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. آدمی گناہ کرتا جائے اور یہ دعائیں پڑھتا جائے. جواب یہ ہے کہ جن گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے ان جیسی احادیث میں، مراد اس سے گناہ صغیرہ، صغائر گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی اگر ان تسبیحات کا ورد نہ بھی کرے، صرف ایک کام کرے، تو بغیر نیکی کے ہی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. وہ آیت پڑھ لی جائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. دیکھو یہاں بڑے گناہوں سے بچنا سبب ہو گیا چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی بخشش کا. یہاں تو کوئی تسبیح پڑھنا بھی نہیں ہے جس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی ہو. صرف کبیرہ گناہ سے بچو تو اللہ تبارک و تعالی بغیر تسبیح کے، بغیر اور کچھ کیے، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اگر حدیث پر اعتراض ہوتا ہے تو قرآن کی آیت پر بھی اعتراض ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے, بغیر کچھ پڑھے ہوئے معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں تو اس سے اونچی بات کہی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے, یہ تسبیحات پڑھے, یہ اوراد اور وظائف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کرتا رہے گا. حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, اسی طریقے سے گناہوں کا بھی ایک اثر ہے. یوں کہہ لیا جائے کہ گناہ اگر زہر ہے تو توبہ اس کا تریاق ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کا اپوزٹ نہ بنایا ہو. حق موجود تو باطل اس کے سامنے ہے, اندھیرا موجود تو اجالا اس کے سامنے ہے, آسمان موجود تو زمین اس کے سامنے ہے. اسی طریقے سے زہر موجود تو تریاق بھی موجود. دنیا کی ہر شے اپنا ایک اپوزٹ ضرور رکھتی ہے. اگر گناہوں کا ایک اثر ہے تو اس اثر کے زائل کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو ان گناہوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ یا اپنی کتاب میں بہت سارے معاملے بیان کیے ہیں. کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کبیرہ سے بچے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیں گے. اور احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ تسبیح پڑھے یا اس طریقے کا یہ وظیفہ کرے یا یہ ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے جیسا کہ میں نے کہا. چھوٹے گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان تسبیحات اور اوراد اور وظائف کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے, بہت ساری نیکیاں اس نے کی ہیں, نیکیوں کا ایک انبار ہے اس کے پاس, لیکن اگر وہ کبھی شرک کرتا ہے تو یہ تمام کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس کی. قرآن حکیم میں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. دیکھو اگر ایک برائی ساری نیکیوں کو ختم کر سکتی ہے تو ایک نیکی کیا بہت ساری برائیوں کو ختم نہیں کر سکتی؟ قرآن حکیم میں کہ شرک ایک گناہ ہے, ایک برائی ہے, اور یہ برائی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو ایک چیز اگر, ایک گناہ, ایک برائی اگر بہت ساری نیکیوں کو خراب کر سکتی ہے, تباہ کر سکتی ہے, تو ایک نیکی بھی بہت سارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے, بہت سارے گناہوں کو ختم کر سکتی ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, جس طریقے سے برائی بہت ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. عقلی دلیل بھی اس پر موجود ہے کہ دیکھو ایک قطرہ انجیکشن کا ہوتا ہے, آدمی کو بخار ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے تو بعض بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک قطرہ بدن کے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ قطرہ بدن میں پہنچتے ہی بیماری کے لاکھوں جراثیم کو ختم کر دیتا ہے. ایسا کہ نہیں؟ قطرہ ایک ہے لیکن لاکھوں جراثیم کو مارنے کے لیے کافی ہے قطرہ ایک. اسی طریقے سے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کے بے شمار جراثیم کو ختم کر دیتی. کون سا استعمال ہے؟ اسی طریقے سے تیزاب کا ایک قطرہ کلی بہت سارے محلول کو زائل کر دیتا ہے, بہت بڑے بڑے محلولات کو زائل کر دیتا ہے تیزاب کا ایک قطرہ. دنیا کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ایک معمولی چیز بہت ساری چیزوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے اس تسبیح اور تقدیس کے ذریعے آدمی کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کی عقلی دلیل بھی موجود ہے اور اس کی نقلی دلیل بھی موجود ہے, کوئی استحالہ نہیں. لہذا اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی نیکی معمولی ہے اور اس پر اتنے سارے گناہوں کی بخشش کا جو اعلان ہے یہ عقل میں نہیں آتا, ناقابل یقین ہے. تو آپ یہی دلیل دے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے قطرہ دوا کا لاکھوں جراثیم کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تعریف اس درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ بہت سارے گناہوں کو ایک ساتھ زائل کر دے. عقلن ثابت بھی ہے اور نقلن بھی ثابت ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کو توبہ اور استغفار سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب بھی موقع ملے دنیاوی مشغولات سے تھوڑا سا اسے وقفہ ملے تو اسے ذکر خدا میں مشغول ہو جانا چاہیے, استغفار کرے اور توبہ کرے. دیکھو استغفار اور توبہ دونوں کا حکم آیا ہے, جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو. اس کا مطلب یہ ہو کہ استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے. اس بارے میں ایک بات سمجھ لی جائے کہ جہاں خالی استغفار ہو, کہیں ذکر چل رہا ہے استغفار کا اور توبہ کا ذکر نہیں ہے اس پورے بیان میں, تو سمجھو اس استغفار کے اندر توبہ بھی داخل ہے. اور اگر کہیں توبہ کا بیان ہے اور توبہ توبہ کا لفظ آتا ہے لیکن وہاں اس پورے بیان میں استغفار نہیں ہے تو توبہ میں استغفار داخل ہوگا. اگر منفردن ذکر ہو ان دونوں میں سے کسی کا تو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں. خالی اگر استغفار کا ذکر ہو توبہ داخل ہے, اور اگر خالی توبہ کا ذکر ہو تو اس میں استغفار داخل ہے. لیکن اگر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو دونوں کے دو معنی ہوں گے الگ الگ, اور اس آیت کریمہ میں استغفار کا معنی الگ ہے توبہ کا معنی الگ ہے, اس لیے کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ جو استغفار کا معنی ہے وہ توبہ کا معنی نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. تو کیا مطلب ہوا توبہ کا, کیا مطلب ہوا استغفار کا, اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ گنہگار کو توبہ کرنا ہے اور گنہگار کو استغفار کرنا ہے, اور گنہگار کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو ایک راستے پر چلا, گنہگار ہے, اسے توبہ کرنا اور استغفار کرنا ہے. وہ ایک ایسے راستے پر سوار ہو کر کے چل رہا ہے جو راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے, منزل مقصود کی طرف نہیں جاتا. اسے ایک جگہ جانا ہے, اس کی ایک منزل ہے اور اس کے لیے کوئی ایک راستہ منتخب کرتا ہے, سوار ہو کر اس راستے پر چلتا ہے, اور یہ راستہ در حقیقت منزل مقصود تک نہیں جاتا بلکہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اب یہ آدمی اسی راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے, راستے میں کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے, تمہاری منزل کہاں ہے, بولتا ہے میری منزل فلاں جگہ, بولتا ہے یہ راستہ تو تباہی کی طرف جاتا ہے, آگے کھائی ہے, یہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک نہیں پہنچا سکتا, یہ کھائی میں تمہیں گرا دے گا, آگے کھائی ہے. یہ سوار اس راہگیر کی بات مان لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے, تباہی سے پلٹا ہے, پلٹ کر کے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے توبہ, توبہ کیوں پلٹنا, پلٹ جاؤ اگر گناہوں کے میدان میں آگے نکل گئے ہو, پلٹو اور وہ راستہ چھوڑ دو. تو پلٹ کر کے اگر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے, مثلا یہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا ہے, دور تک نکل گیا تھا, راہگیر نے بتایا کہ یہ راستہ تیری منزل کی طرف نہیں جاتا تباہی کی طرف جاتا ہے, اب وہ پلٹ آتا ہے اور وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے, یہ ہوا توبہ. جس راستے پر چل رہا تھا وہ راستہ چھوڑ دیا, اور استغفار اس راستے پر لگ جائے جو اسے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. وہ پوچھے کہ بھائی وہ کون سا راستہ ہے جو مجھے میری منزل مقصود تک لے جائے گا, تو آدمی بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں کہاں جانا ہے, بولے فلاں جگہ جانا ہے, بولے یہ راستہ ہے. اب اس راستے پر چلتا ہے جو راستہ اسے منزل مقصود تک لے جاتا ہے, اسے کہتے ہیں استغفار. توبہ اور استغفار میں فرق سمجھ میں آ گیا, ایک راستہ ہے وہ راستہ اسے منزل مقصود تک نہیں لے جا رہا ہے بلکہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, اس راستے سے پلٹ آئے, یہ ہے مثال توبہ کی, اور اس راستے پر لگ جائے جو راستہ جو راہ اسے منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے, اس راستے پر چلنا در حقیقت استغفار ہے. گویا کہ توبہ در حقیقت شر کے ازالے کے باب سے ہے, اور استغفار یہ جلب منفعت کی طلب کے باب سے ہے. کیا مطلب, یعنی توبہ کے اندر در حقیقت کسی برائی کا ازالہ مقصود ہوتا ہے, کسی برائی سے بچ جاؤں, اور استغفار کے اندر برائی سے بچ کر کے در حقیقت نفع کو حاصل کرنے کی طلب چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لفظ مغفرت پر غور کریں گے جس سے استغفار بنا ہے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب لوگ لڑتے تھے قدیم زمانے میں تو لڑائی کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا تھا جسے مغفر کہتے ہیں, جسے ہم اردو میں اور فارسی میں خود کہتے ہیں. اس کو آدمی اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا تھا. یہ لوہے کا بھی ہوتا تھا اور پتھر کا بھی ہوتا تھا. اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں, وہی مادہ جو استغفار کا, غین فے رے. تو گویا کہ مغفر جب آدمی سر پر رکھ لیتا تھا تو اس سے دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ مغفر اس کے سر کو چھپا لیتا تھا, تو گویا کہ غفارہ کے مفہوم میں تستر داخل ہے, چھپانا. اور ایک چیز ہے, تلوار کے وار سے آدمی کو بچا دیتا تھا یہ مغفر, اس لیے کہ تلوار جب خود کے اوپر پڑتی تھی تو اچٹ جاتی تھی. اس لیے کہ لوہے کا ہوتا تھا مغفر اور اسی طریقے سے پتھر کا ہوتا تھا, تلوار اس میں ڈوبتی نہیں تھی بلکہ اچٹ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغفر کی حقیقت میں ایک تو چھپانا داخل ہے اور دوسرے بچانا داخل ہے. شر کا ازالہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور جلب منفعت کی طلب بھی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں. توبہ کی اہمیت معلوم ہوئی, استغفار کی اہمیت معلوم ہوئی, توبہ اور استغفار کے درمیان فرق معلوم ہوا, توبہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی معلوم ہوئی, توبہ کے شرائط معلوم ہوئے. توبہ اور استغفار کے تعلق سے ایک سوال جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا تھا کہ معمولی نیکی سے بڑے بڑے گناہ یا اسی طریقے سے بے شمار گناہ کس طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں, اس سوال کا بھی جواب آپ کے سامنے آ گیا. در حقیقت یہ موضوع بہت واسٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے, اور چونکہ یہ عام طور سے تمام انسانوں سے متعلق ہے, اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو. لہذا اس موضوع کو ذرا جو کہ واسط ہے پھیلا کر بیان کیا جائے. لہذا آج تو یہیں تک اس موضوع کو ہم رکھتے ہیں, انشاءاللہ اسے دو تین جمعوں کے اندر ذرا بالتفصیل ہم بیان کریں گے اور اس پر بالتفصیل بحث کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ یہ بحث بہت ہی اہم ہے اور یہ ہم جیسے گنہگاروں سے متعلق ہے. اس لیے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. تو توبہ کی پوری اہمیت اور پوری کی پوری فضیلت سامنے آ جائے تو آدمی کو ذرا اطمینان ہو کہ میں نے ماضی کے اندر جو گناہ کیے ہیں حال میں بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں کیسے, عذاب کے شر سے ازالہ کیسے ہو. تو جب تک پوری بحث سامنے نہیں آئے گی تب تک در حقیقت استغفار اور توبہ کی حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے ذہن و دماغ میں ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھ سکتی. لہذا ہم اس موضوع پر بھی تفصیل بحث کرنا چاہیں گے.